Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. NTR. Wanneer mag je jezelf een zanger noemen? Als je al sinds je 12e liedje zingt en schrijft? Als je dronken op de fiets een tophit bedenkt? Of als je komt met een album, een podcastserie en een heuse tour? Hier is zanger Lex Uiting. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Lex. Wow, je bent ook zanger en muzikant en een debuutalbum komt van je uit, Lex, op 30 september. Er komt ook een liedjespodcast uit over de geschiedenis achter de 14 nummers op je album. We hebben een primeur vandaag, want een nummer van jouw album gaat vandaag voor het eerst gedraaid worden op de Nederlandse radio. Even kijken, Net nog Hoes. Netjes. Zeg ik het goed? Ja, niet de hoes. Precies. maar eerst even dit. Jij was vandaag bij Prinsjesdag. Oh ja. Hoe was dat? Dat was heerlijk. Ja, kijk, weet je, ik maak dan interviews, net zoals dat jij doet voor Radio 1, doe ik dat dan voor RTL Boulevard. En het geluk aan die job is, aan dat baantje, is dat je dat, ja, ik hoef het niet over de inhoud te hebben. Dus het maakt mij niks uit dat Willem-Alexander weer 6,5 miljoen extra loon krijgt van de regering. Nee, Ik kan het gewoon hebben met Geert Wilders, mijn stadsgenoot, meneer Wilders, Prinsjesdag gaat over uiterlijk vertoon. Meneer Wilders had wel eens eventjes met die lange neten in zijn nek naar de kapper gekund. En dat heb je ook gezegd vandaag. Dat heb ik ook gezegd vandaag. Waarom Geert Wilders weer tegen mij zegt. En ja, jij? En u had zich wel eventjes als verslaggever kunnen scheren voor de koning. Waarom ik weer zeg, ja, maar de koning heeft zelf een baard. En toen had ik toch het debat met Geert Wilders gewonnen. Ja, oh, wat goed. Ja. Ja, het maakt niet uit dat je nu 37 bent. Je bent je streek gewoon nog niet verleerd. Wij hebben elkaar leren kennen in 2007, 2008. Namelijk in een talentenklasje van de VARA. Ja. Daar zijn wij beide onze journalistieke carrière begonnen. Ja. in het programma Kassa 3. Dan moesten wij zelf items maken en allerlei dingen verzinnen. En dan zelf op pad gaan als verslaggever. Wel onder begeleiding van ervaren redacteuren. Ja. Wat herinner jij je nog van die tijd? Ik herinner me dat jij... ik keek op tegen jou. Maar dat is een beetje mijn basistalent. Dat heb ik met meerdere mensen. Dat ik denk van, oh ja, die kan dat echt goed. Maar jij was ook wel iets ouder. Was 30 al. Ik was 10 jaar ouder dan jij. En iets meer ervaren in het leven. Iets meer levenservaring. En ik herinner me nog dat ik een reclame na moest spelen van Patex. Weet je dat nog? Ja. En ik herinner me nog dat Peter Pannenkoek in datzelfde talentenklasje zat. Zeker. Toen ook al heel erg opvallend en getalenteerd. En ik herinner me nog, en dit is misschien wel het mooiste verhaal, wat ik me nu dus kan herinneren. Ik heb het voor elkaar gekregen om bij de chique Verenigde Arbeiders Radio Amateurs, bij de VARA, in dat pand heb ik 10 webcam girls naar binnen gesleept. Daar moest ik dus ook als eerste aan denken. Ik dacht, wat heeft Lex gedaan? Moest ik daar aan denken. En dat kenmerkt jou wel. Want mijn herinnering aan jou was een hondsbrutaal manneke. Heel jong, heel veel energie. Deed alles. Je zat ook al bij de radio. En bij alles vroeg jij je altijd af. Ja, saai jongens, saai. Het moet leuker, het moet spannender, het moet anders. Je had toen al heel goed door wat mensen willen zien. Of wat een item leuk of spannend maakt. En toen, wij deden dan altijd testen. En toen had jij bedacht, we gaan webcams testen. En toen heb je gewoon 10 callgirls of zo geregeld daar in de kelder bij de VARA. Ja, via de website van Kim Holland. Ja, het kan natuurlijk echt niet. Zeker niet bij die chique. Ik denk dat Vera Keur die mij op dat moment acuut willen ontslaan, denk ik. Maar het is niet gebeurd. Ik ben niet ontslagen. Tenminste, op dat moment niet. Nee, later trouwens ook niet. Maar ik ben wat dat betreft een beetje opgeleid door Giel ja, Beelen. Het is echt jouw mentor. Ja, die voorbeeld. Maakt al jaren televisie en met name radioprogramma's. En die heeft mij wat dat betreft echt opgeleid van... Ja, Lex, het mag nooit verslappen. Het mag nooit saai zijn. Dus er moet altijd wat gebeuren. En dat heb ik echt meegenomen, ja. Ja, het is wel bijzonder. Want toen ik een aantal van de afleveringen van jouw podcast luisterde over liedjes... toen zei jij over muziek maken iets wat een beetje in het verlengde daarvan ligt. Je zei namelijk, ik zie altijd een zaal voor me. Ik probeer me altijd voor te stellen hoe mensen ernaar luisteren als groep. Bijna, je ziet... Een volle zaal gewoon voor je. Dus er is bij jou altijd een bewustzijn. Wat zou mijn buurvrouw hiervan vinden? Wat zou mijn tante hiervan vinden? Wat vindt Nederland hiervan? Ja, of hoe... En dat is wel een talent. Dat je dat dus altijd meeneemt. Ja. Ja. Ja, ik probeer altijd wel iets te maken wat iets kan doen of iets kan raken bij de kijker of de luisteraar. Ja. Dus als ik dan zo'n liedje maak, dan probeer ik me in te denken, zingt een hele zaal of een hele tent dit dan mee? Ja, maar hoe verhoudt zich dat tot het persoonlijke? Want liedjes schrijven, zeker in dit album, kan soms ook heel persoonlijk zijn. Er zitten ook kleine liedjes in die over heel persoonlijke dingen gaan. Ja. Ja, nee, ik heb ook een liedje gemaakt voor bijvoorbeeld mijn vriendin, voor Suzanne, die ernstig ziek was. Zij had baarmoederhalskanker. En dat liedje heb ik, ja, dat klinkt een beetje pathetisch, maar dat is echt ontstaan aan een keukentafel. Terwijl je mij ook zo met een brok in mijn keel en een half traan over mijn gezicht, dat hoort schrijven, of in ieder geval dat hoort bedenken. En dan heb ik helemaal niet die feestent in gedachten. Maar dan heb ik juist Suus in gedachten. Van ja, je bent nu heel erg ziek. We zijn hartstikke jong. Het leven moet eigenlijk nog beginnen voor ons. Ik hoop niet dat je bij me wegwaait. Ja. En dan heb ik helemaal niet die feestent. Maar dan heb ik alleen maar in mijn hoofd. Hoe kan ik zo mooi mogelijk vertellen tegen haar wat ik voor haar voel? Ja. Was dat eigenlijk voor het eerst in jouw leven dat het leven je echt in het gezicht sloeg? Zeker. Ik had nooit wat meegemaakt. Een keer een opa die doodging en een oma die vroegtijdig kwam te overlijden. Maar met super steady ouders geen familieruzies. Er was mij nog niks overkomen, nee, tot dat moment. Ja, en toen kwam het ook echt binnen. Hoe lang hebben jullie in onzekerheid gezeten over hoe dit zou aflopen? In totaal, ja, redelijk snel hoor. Dat was een redelijk snel proces. Want zij had baarmoeder als kanker, kwam ze achter door het bevolkingsonderzoek. En dat was zeg maar nou op dag 1. En ik geloof een 8 weken later of 7 weken later was ze geopereerd. En een 5 uur durende buikoperatie. En had ze een 3 of 4 centimeter korter baarmoederhals. Dus het was 2 maanden of zo dat we in onzekerheid zaten. Ja. Maar het is goed afgelopen uiteindelijk. Precies. Ja, het is goed afgelopen. En nu zitten we natuurlijk nog, met name zij, maar ik ook daar natuurlijk naast, soms nog in onzekerheid van komt het terug of blijft het weg? Of. Nou gaat liedjes schrijven ook heel erg over je kwetsbaar durven zijn. Eigenlijk je muren die je opbouwt om te functioneren in het leven, om die juist af te breken. Mm-hmm. Heeft dit proces geholpen om wat minder, wat dichter bij jezelf te komen? Of je kwetsbaarder op te durven stellen? Nou, ik denk dat het hele, zeg maar de... Hoe oud ben ik nu? 37. Dus ik doe dit bijna 20 jaar of zo. Dat klinkt ook raar, hè? Mm-hmm. Je bent gewoon heel jong begonnen. Ja, of ik ben al oud aan het worden. ook. Ja, oud. Nee, maar ik denk wel dat je maker bent geworden. Ja, sommige mensen hebben daar een allergie tegen. Als je zegt van ik ben een maker. Maar als je iets maakt, of dat nou een liedje is, of een radioprogrammaatje, of een televisie-item, dan moet je natuurlijk zoveel met verhalen bezig zijn. Dat proces van die 20 jaar heeft mij wel emotioneler gemaakt. Of vertelleriger. Ik merk wel dat ik zeker ten opzichte van vrienden van vroeger uit het zuiden wel makkelijker over mijn gevoel praat. Ja. Of makkelijker ook vertel van hoe is het nou echt met je, in plaats van ja goed, bla bla bla en door. Ik vind het wel minder moeilijk om me kwetsbaar op te stellen. Ja, door alles wat ik doe en maak. Ja. Je hebt er ook een podcast over gemaakt, hè? De tumortapes. Die zijn ook heel, heel goed beluisterd. En die hadden effect, want... Dubbele punt. Yeah. Suzanne kwam er dus achter dat ze baarmoederhalskanker had door... Jezus, we zitten meteen midden erin, hè. Zij kwam erachter door het bevolkingsonderzoek. Als je 30 jaar bent, krijg je een briefje van de minister van... je bent 30 en je kunt gratis naar een bevolkingsonderzoek... om te kijken of het HPV-virus in je lijf zit. En het HPV-virus, als je daar niet op tijd genoeg bij bent... kan dat zich ontwikkelen tot baarmoederhalskanker. Daar hebben natuurlijk vooral vrouwen veel last van, jonge vrouwen. Maar mannen kunnen ook een vorm van kanker krijgen in de keel of op andere plekken. Door dat bevolkingsonderzoek kwam ze erachter. Wat was je vraag ook alweer? Wat het voor effect had. Want ik hoorde dat gewoon heel veel meer mensen uiteindelijk die test zijn gaan doen. Suus hoorde tijdens haar ziek zijn dat de helft van de Nederlandse vrouwen, dus 50%, die brief van de minister in de la legt. En niet wil of niet kan of niet durft te openen. Of laksigheid. Of denkt, ik heb al een gezin, het zal wel loslopen. Mijn lichaam ruimt dat HPV-virus zelf wel weer op. En toen dacht zij... Ik wil een podcast hierover gaan maken. Nou, dat hebben we gedaan. En toen die podcast uitkwam en veel geluisterd werd... kregen wij reacties uit bepaalde regio's, GGD-regio's in het land... van ja, ik weet niet wat er aan de hand is... maar de eendenbekken waarmee je dus zo'n onderzoek kan doen... ja, zijn op. We hebben ze niet meer. Of we hebben een tweede poli moeten openen... om alle vragen te kunnen accepteren voor... dat onderzoek alsnog te doen bij mensen die dus die podcast hebben geluisterd... en toch zich hebben willen laten checken. Ja, en dat was met name voor Suus natuurlijk het mooiste compliment... Dat zij iets maatschappelijks wilde met haar ellende... en dat dit eruit is gekomen, ja. Ja. Lex, even voor de mensen die je net inschakelen of die jou nog niet goed kennen. Je bent presentator, radiomaker, zanger, geboren en getogen in Venlo. Begon daar op hele jonge leeftijd met radiomaken bij Omroep Venlo. Mm-hmm. Na de HAVO en een jaartje school voor de journalistiek... werd je aangenomen bij BNN University via Radio 1 door naar 3FM. En daar heb je dus met je grote voorbeeld en inspiratiebron Giel Beelen lang gewerkt. Parallel daaraan begon je televisiecarrière bij de VARA, Kassa 3, Rambam, Kinderen voor Kinderen... heel veel andere programma's nog gepresenteerd op radio en televisie. Je hebt echt zoveel gedaan. En 2017 was voor jou een belangrijk jaar. Grote kentering, denk ik, in jouw leven. Dat jaar werd je uitgeroepen tot stadsprins van Venlo. Daar maakte je een heel persoonlijke docu over. Over jezelf en het vastelavond cultuurgoed, zeg maar, van Venlo. En daar schreef je ook een titelsong bij. En dat werd een enorme hit. Ondertussen stapte je naar RTL over. Werkte daar eerst als verslaggever bij RTL Late Night. En toen dat moest stoppen, werd je reporter bij RTL Boulevard... waar je nu ook achter de desk staat. Ja. Maar in de tussentijd begon er weer een muzikaal vuurtje te branden. Dus sinds Naar het Zuur ben je ook andere muziek gaan maken. 30 september komt je debuutalbum uit, Lex... met een podcastreeks Leedjes over het creatieve proces achter de liedjes. Was het goed gezegd, Leedjes? Prachtig. Ik heb zoveel naar jouw nummers geluisterd... dat ik gewoon langzaam een beetje aan het vervenloën ben. Als André Rieu nu luistert, is hij trots op je. Goed zo. Ja, je moest stoppen bij RTL Late Night. Zo gaat dat als je freelanced en in de mediawereld het ene programma komt... en het andere gaat weer ten onder. Dat is altijd heel verdrietig. Maar in dit geval, voor de muziek, was het helemaal niet zo slecht. Want als jij daar niet had moeten stoppen, was dit album er waarschijnlijk niet geweest. Klopt. Het was Vastelovens Maandag, dus carnavalsmaandag. Eigenlijk officieel de tweede dag van het feest. Maar de diehards zijn dan al eigenlijk 3 dagen eerder begonnen. Dus op vrijdagavond. En ik lag in bed... naast Suzanne. En moet je zeggen naast of? Of langs. Op. Naast of langs. Oh, op. Zo naast. Nee, hallo Elise. We zitten op Radio 1. Naast. Hè? We moeten netjes langs praten. Langs is Venlo's, denk ik. Ja, langs is Venlo's. Daar was ik over in twijfel. Ja, ik lag naast Suzanne. Ja. En Twan Huis belde mij. Die had mij vrijgegeven bij haar hoge uitzondering. Ga jij 3 dagen dat feest vieren? Prima, kom je woensdag als woensdag weer vertellen aan de tafel, bla bla bla. En hij zegt, ja, vanavond maak ik mijn laatste aflevering van RTL Late Night. Waar ik dus 4 dagen per week op pad was en 's avonds aan tafel zat... om allerlei rariteiten uit heel het land te vertellen en te laten zien in een filmpje. Ja, en toen viel ik dus in een enorm gat. Ik vond dat natuurlijk heel verdrietig en heel jammer... want we hebben met die hele redactie snoeihard gewerkt... om RTL Late Night na Humberto met Twan aan de praat te krijgen... Dat lukte te weinig, vonden de bazen bij RTL. Ik denk dat ze daar gelijk in hebben gehad en gekregen. En En ja, toen had ik dus een paar maanden niks te doen. En toen zeiden Bart Jansen, een vriend van mij van vroeger, en George van den Ehrenbeemt, ook een goede vriend, en met wie ik dus Noordzuur had geschreven, dat liedje uit 2017. Die zeiden van, ja Lex, we hebben het nu al 3 keer gevraagd de afgelopen jaren. En jij durfde nooit om te zingen en met een bandje op het podium te staan. Maar nu gaan we het doen. Waarom durfde je dat niet? Ja, ik had dat... Had je al eerder gedaan, toch? Ja. Want je had vroeger al een bandje, Zoemaar. Ik vind het zo heerlijk om jou al deze woorden in het dialect te horen uitspreken. Oh, we zijn nog lang niet klaar. Nee, precies. Klopt. Nee, ik had, maar dat was ook een beetje hobby of leuk vrije tijd. En dat was ook een beetje pretentieloos. En als je dan opeens weer als solo-artiest zegt van, ja, maar nu ben ik volwassen en kan ik helder nadenken en hier ben ik. Ja, dan moet je wel wat verdurven, toch? Snap je dat? Ja, maar was het niet ook omdat de verwachtingen naar zo hoog waren? Ik bedoel, jij bent 35, dat nummer is hoeveel keer gestreamd? Op Spotify, ja 3,5 miljoen keer. 3,5 miljoen keer? Ja. Heel Venlo en omgeving heeft dat meegebruld en brult het nog mee. Ja. Was het ook een soort faalangst van, kan ik het weer? Nee, dat niet zozeer, want we hadden wel al een tweede liedje uitgebracht. Dat heet Wachten en dat werd ook supergoed ontvangen. Maar ik dacht, ja, dat optreden en met een band en live zingen op een podium, ja, dat wilde ik stiekem natuurlijk wel in het diepste van mijn hart, maar dat durfde ik gewoon nooit uit te spreken. Want wat zouden de mensen dan wel niet, oh ja, die Lex kan die ook zingen en kan die wel zingen en kan die wel een liedje schrijven, weet ik wat allemaal. Het verbaast me zo, omdat je me verder niet zo heel gevoelig lijkt voor wat andere mensen denken als je jouw mensen ziet interviewen, risico's ziet nemen. Ja. Wat is dat voor tegenstelling? Nu moet ik dat zelf gaan uitleggen. Maar de bravoure en de Pietje Bel-achtige karaktereigenschappen, die zijn er. En dat vind ik ook leuk, want ik vind het dan nu ook al op 3 momenten leuk om iets uit te zeggen. Dat zit gewoon in mijn DNA om dan een beetje te gaan klooien. Mm-hmm. Ik hou me in nu, hè, voor de luisteraars van het chique Radio 1. Goedenavond. Maar er zit tegelijkertijd ook veel twijfel in mij verpakt. En een soort, waar we het uur een beetje mee begonnen. Ik heb gewoon wel een zeldzaam groot talent om op te kijken tegen andere mensen. In plaats van dat ik denk van, oh ja, leuk wat jij doet, maar dat kan ik ook. Dat heb ik gewoon niet zo snel. Ik denk altijd van, ik ben nog niet, ik heb nog niet genoeg boeken gelezen. Of ik heb nog niet genoeg liedjes geschreven. Of ik heb nog niet, weet je wel dat? En hoe heb je het dan overwonnen om het toch te gaan doen? Ja, met dank aan Twan Huis dus. Nee, dat is een beetje een grapje. Maar hij belde mij van, het gaat stoppen. Je hoeft niet meer te komen. En toen zei hij, geld verdiend worden. Nou, nee, ik kreeg nog een paar centjes mee van RTL, waar ik ze nog erkentelijk voor ben. En toen zeiden dus Bart en George, de mannen met wie ik dus alle liedjes schrijf. En die zeiden van, ja, Lexi, dat zijn jongens uit Limburg, maar die hebben een muzikale carrière in Amsterdam. Hè. George is de bandleider van Toppers en Concert, weet je wel, 50.000 mensen. En een bandje leiden en fix het maar. Dus, en hij maakte alle muziek voor hoe heet dat, The Masked Singer. Heb je daar eens aan meegedaan? Nee. Diederik volgens mij wel. Oh ja, ja. Die jongens hadden dus... En Bartje schreef mee aan de volgens mij platina hit Uit Mijn Bol van Chris Cross Amsterdam en Tino. Nou ja, goed. Zij hadden hun sporen verdiend. En zij zeiden, Lexi, we hebben dat liedje gemaakt en wij nemen je nu onder de arm en we gaan dit gewoon doen. En toen zei ik, is goed, dan doen we dat volgend jaar. Want dan is dan kunnen we dat op een festival doen. Nee, we doen het dit jaar. Ik zeg, ja, maar dat is al over 3 maanden. Zij zei, nee, dat is pas over 3 maanden. We gaan het nu gewoon doen. Dus ze hebben me gewoon onder mijn arm gepakt. En stiekem wisten zij natuurlijk blijkbaar, denk ik, als echte vrienden, dat ik dat diep bij mijn hart... Dat je gewoon over de streep getrokken moest worden. Dat, ja. Zo van, er is geen ruimte meer voor discussie. We gaan het nu gewoon doen. Ja. Is goed. En als je dan ja zegt, dan ga je ook echt vol erin. Dat heb ik je toen 15 jaar geleden al zien doen. En dat doe je nog steeds. Dus waarschijnlijk ook waarom je gewoon heel veel voor elkaar krijgt. Dan... Als je eenmaal over die streep bent, dan ga je. Ja, als ik iets voel, als ik het echt voel, dan maakt het niet uit of ik tot 11 uur 's avonds of tot 1 uur 's nachts door moet. Dan, en daarom zie ik er ook zo slecht uit. Zie ik aan mijn... Nee hoor, ik zie helemaal niks. Diepe wal onder mijn ogen. Nee, dat klopt wel, ja. Ja. Laten we even gaan luisteren naar een fragmentje waarin jij en Sjors en Bart eigenlijk aan het klooien zijn, want dat is zo leuk aan de liedjespodcast. Hier zijn jullie ons liedje aan het maken. Dat is dus het tweede fragment. En Eigenlijk laat je in de podcast zien hoe de nummers tot stand komen. Je vertelt iets over songwriting en zo. Maar het aanstekelijkste aan de aflevering vind ik dat je gewoon ziet met hoeveel en hoort dus met hoeveel plezier jullie muziek aan het maken zijn. Dus dit is een fragment, dan zijn jullie al even bezig. En op een gegeven moment krijgen jullie het te pakken. En dan hoor je dus dit. Een vol popliedje weer. Ja, dat bijna een beetje wachtenachtig. Ja, ik ben zo achter. Dat doe je met door. Ja, van weet je, tot inderdaad de voortrek. Oh, jij bent zo vaak. Ja, dat is wel leuk. Met een soort van accentjes ding. En het gaat. Ja. Oh ja. Ja, ben je van nu? Ja, Alex, daar ga je. Ja, nee, maar ik snap wel wat je zegt. Ja, als dit dan zo ontstaat, dan is het melodietje en het tekstje is er een beetje. En dan neem ik dat mee naar zo'n avond dat we in de studio zitten. Ja, en met deze jongens. Ja, dat wordt dan meteen. De slechte dingen worden eruit gehaald. En ze maken het nog, weet ik veel, 70% beter. Dus, ja, ja. Je hoort dus ook in sommige afleveringen hoe een liedje ontstaat. En wat ik ook nog dus graag wil laten horen, omdat ik het zo leuk is. Not Zuur. Netjes. Is een enorme hit geworden. Het is een ode aan teruggaan naar Venlo, aan je roots, aan Vastelavond. Heimweeliedje, ja. Ja, dat is in 2017 dus uitgekomen toen je stadsprins werd. Ja. Maar de basis daarvan heb jij in 2012 ingesproken, nog niet wetende dat dit ooit een nummer zou worden op een voice memo. Ja. Kwam je van een feestje? Was je al aangeschoten? Of was het? Nou, zou zomaar kunnen, zeker in die tijd. Maar zou even moeten horen of ik echt dronken was. Dit is de allereerste opname van Naad Zuje. Nog voordat je wist dat het een nummer zou worden. Gewoon een flart op de fiets. Door geit en preutje door de stad. En alles waar ik ooit naar had. En dan. Door geit en preutje door de stad. Met alles wat mijn leven had. Op geit halen en het al dat ieder hoor. Goed van de geen een breutje door de stad, met alles wat ik nemen had. Van Brugge, waar ik ben geboren. Ja, Lex, hoe luister je hier naar terug? Ja, het is natuurlijk, kijk, Joris, Bart en ik gaan met de billen bloot. Want we laten dus dingen horen die totaal ongepolijst zijn. Maar dat is ook zo mooi aan de podcast. Ik zing vals, we spelen foute akkoorden. Soms worden er echt foute grappen gemaakt. Die monteer ik er dan uit. Nee, maar ja, hoe luister ik hiernaar? Ja, wel een beetje met schaamrood op de kaken. Maar dit is wel de waarheid. Ja. En zonder opsmuk en zonder autotune en zonder weet ik wat allemaal. Dit is gewoon hoe bij ons in ieder geval een liedje ontstaat. Ja. En heb jij een grote innerlijke criticus die je moet overwinnen? Want dat klinkt namelijk niet zo als je naar luistert. Dan denk je, oh, die is gewoon heel vrij en die probeert dat uit en... Ja, maar ik heb niet voor niks ook jarenlang gewacht. Wat is het? Tussen 2012 en 2019 heb ik dus ook geen enkel liedje willen zingen op een podium. Omdat ik dus gewoon zelf kritisch ben. En de liedjes heb ik pas durven uitbrengen nadat we het met z'n drieën hadden gemaakt. En af hadden geschreven. Dan ga ik voor jou toch nog even de affe versie een stukje laten horen. Niet het hele nummer, maar hoe het geworden is en hoe mooi het is geworden. Was veel goed, heel vertrokken en zoveel van plan. Maar het bronsgroen bleef lokken, daar werd het verstand toch niet van. Al die jaren was ik nergens toe. beetje van plezier. Ja, Lex. Een knaller van een hit werd dat. En leuk ook dat we samen sjoenkelen nu in de studio. Sjoenkelen? Weet je wat nog wat dat is? Nee. Je hebt in Maastricht gestudeerd, toch? Ja. Toneelacademie. Ik weet wel wat shuttelen is. Wie? Shuttelen. Wat is dat dan? Maastricht, is een goede café. Maastricht, dat shuttelt op en neer. Dat gaat met... Dat deint op, en neer. Ja, ja. Sjoenkelen is dus dat je inhaakt en van links naar rechts deint. Ah. Ja. Ja. Lex, nou, we gaan zo verder praten. Want inmiddels is hier Ismael de Bruin aangeschoven met het nieuws van 19:30. NPO Radio 1. De eerste reacties op de plannen van het demissionaire kabinet stromen binnen. Oudere organisaties zijn bezorgd over de geplande bezuinigingen in hun sector. Een deel daarvan is geschrapt, maar de plannen die overblijven zorgen nog wel voor problemen, zeggen ze. Ook zijn meerdere organisaties teleurgesteld dat er geen maatregelen zouden zijn genomen om meer mensen aan een baan te helpen. De rechtspraak is tevreden over de begroting, maar ziet voor mensen nog steeds financiële drempels om naar de rechter te stappen. Azerbeidzjaanse troepen zijn door de linies van de Armeense militairen in de enclave Nagorno-Karabakh gebroken. Dat heeft een adviseur van de Azerbeidzjaanse president gezegd. Dat meldt persbureau Reuters. De bewering kan niet onafhankelijk worden gecontroleerd. Azerbeidzjan voert sinds vanochtend aanvallen uit op de etnisch Armeense enclave. En het Openbaar Ministerie eist 18 maanden cel in voorwaardelijke jeugd-TBS tegen de ouders van de containerbaby. Het kindje werd 2,5 jaar geleden gevonden in een vuilcontainer in Amsterdam. Een paar dagen later werden de ouders aangehouden, een jongen en een meisje van 17 jaar. ANWB verkeersinformatie. Er staan een file bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt de Brechtseplein is de vertraging een kwartier. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Kunststof. Vandaag is Lex Uiting bij ons te gast. U kunt hem kennen als de altijd goed gemutste presentator van RTL Boulevard, van de documentaire Noor het Zuur of zijn gelijknamige hit. Misschien wel van zijn brutale vragen in de ochtendshow van Giel tijdens de gouden jaren van 3FM. En vanaf 30 september ook van zijn debuutalbum Lex. Met het album komt ook een 14-delige podcastserie uit Leedjes over de totstandkoming van ieder liedje van dat nieuwe album. En we hebben zo de primeur op de Nederlandse radio van een van zijn nieuwe nummers, Net Noor Hoes. Ja, Lex, als je jou eigenlijk in je ziel wil leren kennen, moet je natuurlijk Venlo's met je praten. Wat dat betreft vind ik wel heel jammer dat ik jou niet in het Venlo's kan interviewen. Want ik heb toch het gevoel dat dat de sleutel is naar heel veel dingen die je doet en wat je bent. Kun je jou in het Nederlands wel echt goed leren kennen? Nou ja, ik weet in ieder geval dat ik droom in het Venlo's. Als ik verdrietig ben, schakel ik om in het Venlo's. Maar ook als ik misschien frustratie voel, dan is het toch ook vaak Venlo's. Dus zeg maar alles wat dicht bij mijn echte emotie komt, dat is wel in het dialect, ja. Ja. En ik heb Nederlands natuurlijk op de basisschool geleerd. En later moest ik het ook fatsoenlijk gaan praten toen ik... bij BNN op de radio moest en ging. Maar Nederlands is toch vaak, of ABN of AN moet je tegenwoordig zeggen, algemeen Nederlands, is toch vaak een beetje zakelijk voor mij geweest. En het gevoel zit in het dialect, ja. Ja, dus als je echt dingen van zaken van het hart moet in het Venlo's. Wel makkelijker, ja. Dan kan ik, ja. Kan ik me nog beter uiten, ja. En daarom heb ik ook wel, denk ik, daarom kon ik ook niet anders dan liedjes in mijn moedertaal te zingen en te schrijven. Heb je wel nummers gemaakt ook in het Nederlands? Niet dialect? Nee, niet echt. We hebben het wel eens wat geprobeerd. Bijvoorbeeld het fragmentje dat je net liet horen over hoe Ons Leedje tot stand kwam. Heb ik wel eens geprobeerd van Ons Liedje. Ons Liedje is op de radio. Zou kunnen, alleen moet ik dat dan niet zingen. Dat voelt gewoon niet goed voor nee, jou. Nee, dan geloof ik mezelf niet. Ja. Ja, in jouw beginjaren ging jij echt met buikpijn terug naar Utrecht, waar je toen woonde. Zeg maar toen je net uit Venlo weg was. Zeker. Zeg maar de wereld riep, want jij wilde radio maken, je wilde tv maken. Ja. Je wilde van je laten horen. Je had gewoon grootse plannen. Jij ging de wereld veroveren, maar die wereld was niet helemaal in Venlo. Dus jij moest naar Utrecht, Amsterdam, ja. Hilversum, de mediawereld in. Ja. Maar je zat dus iedere maandagochtend met buikpijn in die trein die uit Venlo vertrok. Ja, en als ik pech had op zondagavond al. Ja. Ja, nee, dat gevoel herken ik heel erg nog, ja. En wat was het dan wat zo pijn deed? Nou ja, dat je dus alles wat fijn is en zacht is om je heen. De vriendschappen, het spelen met het bandje, je ouders om de hoek, een vriendinnetje daar in het zuiden. Alles wat sociaal was en het leven daadwerkelijk interessant maakt, had ik daar en heb ik eigenlijk ook nog wel daar. Maar zeg maar rationeel moest ik naar Hilversum of naar Amsterdam of naar Utrecht. Dus dat was echt een rationele keuze. Van ik heb de droom en de ambitie om misschien wel een radio DJ te worden of een televisiepresentator of een goede interviewer of whatever. Dus verstandelijk ging ik daar naartoe. En als ik dat dan een dagje was het ook prima en leuk. En kon ik daar natuurlijk alles doen wat ik in Venlo niet kon. Maar mijn hart, dat deed elke week wel even pijn. Ja. Want elk weekend ging ik ook weer terug. Ja. Op vrijdag naar het zuiden, ja. En beschrijf die gemeenschap eens waar jij zo in geworteld bent. Want dat is heel duidelijk. Jij hebt echt hele sterke wortels in Venlo. Ja. Wat was dat voor wereld waar je opgroeide? Nou, dat is een wereld met een hele rijke culturele cultuur, zeg je dat zo? Of culturele wereld. Dus je kunt daar toneel spelen. Je hebt daar heel veel bandjes. Je hebt daar heel veel muzikanten die ook soms vaak in het dialect en soms ook in andere talen zingen. Je hebt daar een grote carnavalswereld, hè, daar waar iedereen toch het hele jaar een beetje naartoe leeft. Heel veel verenigingen heb je. Als je daar, daar hoeven de deuren nog niet op slot. Daar hoeft je fiets nog niet op slot. Het is gewoon het gemoedelijke en het hechte. Een dorp of een kleine stad, daar kennen de mensen elkaar. Als je daar een broodje gaat halen, is het zeggen ze tegen mijn vader: hey Funs, wie is het? En weet je wel, dat heb je vaak. Dat had ik in Utrecht in die jaren natuurlijk helemaal niet. Maar het klinkt bijna te idyllisch voor woorden. Was het ook zo idyllisch? Ja, ik romantiseer het natuurlijk een beetje. Omdat jij dat van mij vraagt. Nee, natuurlijk zit daar ook vals sentiment bij. En natuurlijk is het soms ook hard in het zuiden. En is het niet altijd hosanna. Maar dat wereldje van ons kent ons. En, mm-hmm. en je loopt een kroeg binnen en je kent sowieso 20 mensen. En je hebt niet eens je vrienden nodig om naar die kroeg te gaan. Want je komt altijd wel iemand tegen. Ja, dat is wel een hele fijne omgeving om in groot te worden. Ja. En wat is er dan typisch Venlo's? Want je hebt kleine gemeenschappen ook in Brabant. Of je kunt ook in een klein dorp naast Amsterdam wonen. Maar het was echt dat Venlo's. Ik denk toch ook dat dialect, dat bindt enorm. Dat iedereen met elkaar een soort taaltje heeft. Dat is een wereld die je samenbouwt. En die mis je dan. Ja, dat is een wereld. Maar ook de hechte gemeenschap. Van echt nog veel verenigingen. Iedereen is wel lid van de harmonie. Jij zat er ook bij, hè? Bij de harmonie. Is dat gewoon de basis van dit album en jou als muzikant, jouw ontwikkeling nu? Nou, ik denk uiteindelijk wel. Ik, mijn ouders en opa droeg het vaandel en mijn moeder bespeelde de pauken. Mijn vader speelde fluit en mijn broer was de drummer. Allemaal in dezelfde harmonie. Het was echt een familiebedrijf. en dus wilde ik als klein jongetje, dus toen ik echt nog klein was, kwamen zij met het uniform bij oma op zondag naar een optreden of een serenade of iemand was 50 jaar getrouwd, moesten ze even spelen met 50, 60, 70 man. Kwamen ze daarna bij oma, daar was ik. Ja, ik wilde dat uniformjasje aan. Weet wat je wel? Was het voor jasje? Ja, het was gewoon zo'n jasje van een harmonieorkest. Ja, je kunt je er iets bij voorstellen. Kwastjes, knoopjes. Ik weet niet hoe dat allemaal heet. Ik heb geen mode doorgestudeerd. Dat wilde ik gewoon. Ik bedoel, het uniform van Show Orkest Harmonie Fortissimo. Ja, dat was de wereld. Daar wilde ik bij. Ja. En dus ging ik op trombonenles. En dus moest ik eerst mijn diploma's halen. En dan mag je bij het grote orkest. Ja, daar is dat zaadje van muziek maken wel geplant. Ja. En kan je dat herinneren? De eerste keer dat je mee mocht lopen? Oh, ik vond het doodeng. Ja? Want je moet en lopen en links moet je dan beginnen en dan rechts. En je moet die muziek lezen. En je moet dat instrument, want dat is een lange, die trombone. Tegen de man die voor je loopt. Precies. En ik moest vooral mijn muzieknoten bij me hebben, mijn tasje, ik moest mijn pet, ik moest mijn. En dat kon ik natuurlijk totaal niet. Dus ik was altijd in de volledige stress. Heb ik alles wel bij me? Ligt niet nog iets thuis? Of heb ik mijn mondstuk wel? Kan ik wel. Pet, tasjes. Oh, pure horror. En wanneer begon je daarin een beetje te ontspannen dan? Vorige week. Nee, dat is het. En wat is eigenlijk het verschil tussen een harmonie en een fanfare? Of is dat hetzelfde? Nee, een harmonie heeft houtinstrumenten. Dus klarinetten bijvoorbeeld. Ja. Oh, ja. Oké. Okay. Dus is het misschien iets muzikaler nog? Nee, niet muzikaler. Het is een iets warmere kleur. Maar je krijgt nu echt de hele fanfarewereld in Limburg over je heen, nu je dit gezegd hebt. Oh, pardon. Sorry, fanfarewereld. Ja, de harmonie is niet muzikaler, maar klinkt gewoon iets warmer. Omdat de klarinet... Gewoon een andere samenstelling. Ja. Precies. Ja. Oké, okay, en dan in die gemeenschap groei je dan op. Dat is muziek maken ook voor je. En wanneer gooi je dan een beetje dat beutraken dat je ook wel iets stoerders wilde? Bijvoorbeeld dat bandje dat je bent begonnen, Zuma? Ja, toen was ik... Op mijn 16e wilde ik al bij de radio. En ging ik ook plaatjes draaien op vrijdag en zaterdagavond. Maar dan repeteerde het harmonieorkest ook. Dus toen moest ik van mijn ouders kiezen. Want je bent of goed lid of je bent geen lid. Dus ik moest toen kiezen. Ja, maar ik wilde natuurlijk DJ'en. En ik wilde plaatjes draaien op vrijdagavond. Nou, dan kan je niet repeteren. En toen hadden we al het bandje. En toen ben ik op een gegeven moment gestopt bij de harmonie. Maar dus toen met de trombone en harmonie verruild door gruizige clubs met je bandje en gitaren. Ja, en zelf liedjes maken en schrijven en zingen. En zo is het ongeveer een beetje gegaan, ja. En hoe oud was je dan toen je echt stopte met die harmonie? Want mensen zitten dus eigenlijk hun leven lang erbij. Of is er altijd een soort uitloop rond die puberteit en dat ze dan weer terugkomen? Dat gebeurt vaak, maar vaak is het rond de puberteit of iets daarna. En mensen gaan studeren en dan repeteert de harmonie op dinsdag. Ja, dan zit jij in Tilburg of in Groningen als het even tegen zit. En dan kun je het natuurlijk niet meer repeteren. Dus rond die tijd gaan mensen wel de harmonie verlaten. Ja. Ja. En toen ging je dus een bandje spelen met Zoemaar. Ik heb een mooie anekdote gehoord over iets met een tatoeage. Dat moet je even vertellen. Oh ja. Wij hadden mensen die dan elke keer naar ons kwamen kijken. En wij speelden dan een beetje zo in alle dorpen in Noord-Limburg. En toen had je al een fanbase. Ja, jij zegt het. En Eén meisje was zo onder de indruk van het bandje en vond dat zo leuk dat zij besloot van ik wil wel een tattoo van Zoemaar. Ik denk, ja, moet je dat nou wel doen? Ja, oké, klein misschien op je billen of ergens waar je het niet kunt zien. Nee, ik wil het op mijn kuit en dan zeg maar een centimeter of 30. En wij zo, ja, dat kan niet waar zijn. Maar ik dacht, top, wij naar Henk Schiefmacher in Amsterdam, de tattoo koning van Nederland. De jakhalzen erbij, Frank Evenblij maakte daar ITP over. Dus jij wil een tattoo van Zoemaar. Nou, dat is dus gebeurd. Toen kwam het debuutalbum of het album uit van Zoemaar. En toen heeft ze dat ook laten zien. En dat was helemaal een happening. Maar goed, ik denk 7 maanden later had Lex Uiting bedacht van we hebben eigenlijk wel alles gedaan met het bandje. En ik woon in Utrecht en werk in Hilversum. En ik wil eigenlijk daar wel mee door. Dus we stoppen ermee. Ja, zat zij met die... Het had die dame nog. Met die tattoo, ja. Ja. Zijn er nu mensen die tatoeages willen of hebben van Lex? Nee, nog niet. Maar jij kunt de eerste zijn, want ik heb hem meegenomen. Hier is Henk Schiefmacher. Hier is Henk Schiefmacher. Kom binnen. Ja. Nee. Oh. Nee. Maar goed, je gaat dan weg eigenlijk van die roots die eigenlijk heel erg trekken. En dan week je daar... Ja, je week er niet los van, maar het went, hè. Je wereld. En dan komt 2017. Ja, werd ik weer teruggetrokken, toch naar mijn roots. Ja, want in dat jaar word jij stadsprins van Venlo. En ik heb een stukje uit de documentaire Noord-Zuur, waar jij net kersvers gekroond het publiek toespreekt. Leef Jokese en mijn allerliefste Jokes Henkes. Deze beurt, Leef Jokes en Leef Jokes Henkes, daar heb ik van gedruimd. En normaal gesproken krijg je ook betaald voor het gewazel. Snap je het nog? Ik woon in Amsterdam en al best een wiet weg, al best de ganse wereld om ontdekken. Het geitere was heen in die hertvuls. En ik ken voor adjudant 1 en ik ken voor adjudant 2 en ik ken voor mezelf spreken. Als één ding hoor is, dan vullen we ons, we zijn het dieren, maar vooral in het hert, venloneren. Ja. Heb je het verstaan? Ja. Volgens mij staat er in de documentaire ook ondertiteling bij. Ja. Maar nu kan ik het wel horen. Dus het is eigenlijk één grote ode aan dat je in je hart Venlo daar bent. Wat ik me nog afvroeg, jij woonde toen natuurlijk al in In Amsterdam, denk ik, of Utrecht nog. Toen ik prins werd, woonde ik in Amsterdam. Ja. Waren er ook, zeg maar, hardcore Venlonaren die hun wenkbrauw optrokken en dachten, ja, maar die jongen die woont hier helemaal niet. Ja, nou, de traditie binnen Jokers, de oudste carnavalsvereniging van Nederland, schrijft voor, de prins moet geboren en woonachtig zijn in Venlo. Oh. Ik was geboren in Blerik. Dat is een dorpje naast Venlo, wel gemeente Venlo. Het hoort erbij, maar het is ook wel echt een eigen entiteit. En ik woonde natuurlijk in Amsterdam. Dus had de krant, de Limburger, ontdekt dat er wat rumoer was van ja, de woont in Amsterdam, de kan geen prins zien. En toen heeft de krant daar groot mee uitgepakt van er is commentaar op de prins. En daar kwam weer een tegenreactie op vanuit het volk van ja, wat nou als iemand een Venlonaar in hart en nier is het Lex. Maar tegelijkertijd kwam AT5 uit Amsterdam wel een reportage maken in Venlo. Van oh, een Amsterdammer is prins in Venlo en er is rumoer. Maar uiteindelijk viel dat dus heel erg mee. Ja. Hoe kijk jij nu terug op dat jaar? Want het was een keerpunt voor jou. Nou, dat was vooral een punt dat ik niet meer iets anders probeerde te zijn dan ik daadwerkelijk ben. Hoe bedoel je dat? Nou, je komt dan in Hilversum terecht en je wil misschien zo knap zijn als die presentator, of zo grappig zijn als die andere cabaretier, of zo intelligent als de andere interviewer. Maar ik was een beetje vergeten om uiteindelijk gewoon Lex te zijn. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar doordat ik Prins Carnaval werd in mijn geboortestad en dat zo bijzonder en fijn vond en dat ook omarmde. En daar kwam natuurlijk een prachtige documentaire bij die Rob Hotzemans samen met Pieter Kuipers heeft gemaakt en die we hebben opgezet. Toen dacht ik van ja, weet je, dat is ook weer een beetje dat underdog gevoel of dat talent voor andere mensen zijn beter, knapper, succesvoller, whatever. Toen dacht ik gewoon van dit is wie ik ben. Ik ben nou eenmaal die jongen uit het zuiden en zal nooit een Amsterdammer worden. En dat wil ik ook helemaal niet worden. En ik hoef ook niet zo te praten. En dat ik dan gewoon achterkom van ja, hoe zeg je dat nou? Snap je wat ik bedoel? Dat, ja? Ja, dat je gewoon jezelf helemaal accepteert van dit ben ik gewoon. Ja, maar wat hield je tegen op dat moment, tot dat moment? Nou ja, misschien toch de onzekerheid van zijn andere mensen beter of slimmer of anders, spreken die beter? Of dat onzekere van heb ik genoeg talent om iets te doen bijvoorbeeld bij de landelijke omroep? Ja. Ja. Want stom, hè? Ja. Nou ja, ik probeer zeg even te onderzoeken, want je had eigenlijk al heel veel gedaan. Je hebt al heel veel credits opgebouwd, dat het dus een heel hardnekkige twijfel is. En is dat vooral dan, is dat Lex of is dat ook de Limburger in jou die misschien dan toch eerder denkt, oh, dat moeten andere mensen maar doen, of een soort bescheidenheid? Ja, nou, ik denk dat ermee te maken heeft. Dat heeft ook, denk ik, heel erg met mijn uberbescheiden moeder. Er is niemand die zich beter en liever kan wegcijferen dan zij, want het draait bij haar altijd om die ander. Oh ja, dat. Dus dat is natuurlijk een grote invloed. Ja, dat zit in mijn DNA. En mijn vader is heel veel meer van huppatee. Als je een droom hebt, ga ervoor. En hij komt uit het onderwijs. En hij was de eerste die zei, stop jij maar eens eventjes met die HBO en ga jij maar naar de radio, want dat wil je. Je hebt helemaal geen zitvlees. Dus die combinatie zit allebei in me. Goeie pedagoog, je vader. Ja, maar dus dat is precies dat gevecht in jou tussen bescheiden en warm in de gemeenschap en meer van, nou, ga maar het ook op pad. Dat is het. Ja, ja. Dus ik ben een vat vol conflicten. Maar Elisabeth, is dat niet elk mens? Zeker. Ja. Wat ik me nog van herinneren van de documentaire, dat jouw moeder op een gegeven moment tegen jou zei, ik weet wat jij gaat zeggen nu. Ja, dich bist charmant, Lex. En dan gaat ze je even waarschuwen dat je niet vreemd moet gaan tijdens de carnaval, omdat er dan allerlei verlokkingen van alle kanten zijn. Ik vond dat heel ontroerend en heel mooi. Ik vond ook lief hoe jij reageerde, want jij liet haar ook daar helemaal in aan warden. En jij zei zelfs van, nee, ik blijf Suske trouw. Heel, ja, inderdaad. Heel schattig. Ja. Ja. Nee, dat is typisch mijn moeder, die dan dat niet bedoelt van ik vertrouw je niet helemaal, want daar had ze helemaal geen aanleiding voor. Maar zij bedoelt dat echt met een moederhart van, ja, pas op, hè, want je staat nu in het middelpunt hier in de stad, waar iedereen, waar wij iedereen kennen en iedereen ons kent, of hè, dus een kleine gemeenschap. Iedereen vindt je leuk, maar blijf op het rechte pad. Ja, maar ze kent je heel goed. Dat charmeur, dat klopt ook. Ik denk dat iedereen dat ziet. Ik denk dat een van je talenten is. Waarom je zo goed met mensen kan interviewen. Bijvoorbeeld, ja, je bent echt fantastisch met kinderen. Wat je bij Kinderen voor Kinderen ook al zo vaak hebt gedaan. Interviews met kinderen en met ouderen. Maar het kan ook een panzer zijn. Om mensen ook een bepaalde manier op afstand te houden. Als je altijd, weet je, de toeters en bellen tevoorschijn haalt. Ja. Is dat ook iets minder geworden? Heb je dat minder nodig nu? Nou, ik vind als ik een programmaatje maak, dan vind ik het wel altijd lekker om dat nog te gebruiken. Want anders wordt het ook een beetje saai en kabbel. Precies, saai is nog steeds jouw grootste angst. Ja, dat moet... Ja. Saai, nee! Nee, maar dat er wordt zoveel uitgezonden, joh. Wat ik denk van, ja, het had ook niet uitgezonden kunnen worden. Ja. En dan hou je die trucendoos nog even onder je arm. Nou, het is niet de trucendoos, nee. Het is ook wie je bent natuurlijk, ja, maar je zet het aan. Ik denk als je als interviewer of als programmamaker of als presentator puur en alleen bent zoals je thuis ook op de bank zit. Ja, ja dat doe jij ook niet. Nee. Jij zit hier ook in een soort standje, wel een natuurlijk standje, maar je... Ja. Ja, in ieder geval een soort geconcentreerde stand. Ja. Ja. Lex, we zitten zo te kletsen. We willen natuurlijk wel nog die primeur laten horen. Oh, ja. Dus daar moeten we niet te lang meer mee wachten. Die had je beloofd, ja. Dat had ik beloofd, ja. En Nederland beloofd, want iedereen zit natuurlijk te wachten op nieuwe liedjes. Dus 5 zijn nog al te horen op Spotify, geloof ik. Ja, elke week komt er nu eentje nieuw. En dan uiteindelijk de 30ste in de Maaspoort in mijn eigen Venlo. Een groot concert voor 1200 mensen. En dan komt het hele album op vinyl. Op vinyl, ja. En daarna heb je nog een kleine clubtour. Klopt. Maar dan voor nu de primeur van Ned Narhoes. Op de plaats, even andere lor. Ik nu jefkes alleen. Even weg uit de sleur, want ik miste het vuur weer op eigen been. En ik lig op koers, want nieuwe toes is de wereld aan mijn voet. Al duurt de weg nog lang en zwoer toch houd ik vol. Stap voor stap weer ik sterk stond ik op en loop hier. Gans alleen op deze reis vulde als de allermoeiste zegen. Onderweg is kom ik eindelijk mezelf steeds de kat tegen. Ik wil nog niet. Ja, dat was hem. Dat was hem voor de eerste keer. Voor de eerste keer, ja. Terwijl ik altijd zing van altijd Noord-Zuur en nu wil ik dan niet naar huis. Snap jij het nog? Godverdikke me. Ik snap er helemaal niks meer van. Nou ja, wat ik wel niet van snap, hier zie ik ook een hele menigte die meezingt. Dus jij probeert volgens mij altijd dan woorden te zoeken voor een gevoel dat iedereen heeft. Een soort euforie of een soort juist algemeen verdriet. Ja. Het zijn in die zin, in de letterlijke zin van het woord, levensliederen. Ja. Nou, dit gaat heel erg over dat ik vrijgezel was en heel erg ging reizen. Dus wegging uit Limburg, uit Nederland en in mijn eentje met een rugzak. En er zit één zinnetje in van gans alleen op deze reis, dus helemaal alleen op deze reis, voelt als de allermooiste zegen, want onderweg kom ik eindelijk mezelf eens een keer tegen. Of steeds vaker tegen, kom ik mezelf steeds vaker tegen. Dus juist door weg te gaan, leer je jezelf helemaal kennen en weet je wat die basis in Venlo voor je betekent en is. Oké, je bent dan nu 37. Je woont nog steeds in Amsterdam. Ja. Denk je dat die cirkel ooit helemaal rond gaat zijn? Dat ik weer terug ga naar Venlo? Ja. Ik heb nieuws voor je. Nee. Ik weet het echt niet. Emotioneel zou ik zeggen, morgen rijd die vrachtauto voor en let's go. Maar ik vind het ook zo onhandig dan om dan elke keer 200 kilometer te moeten rijden en weer 200 kilometer terug als je een uitzending van Boulevard maakt. Ja. Dus voorlopig niet. Laten we het daarop houden. Niet. Lex, wat ga je op de tegel zetten? Ik ga erop zetten een oud liedje van de Janse Baggerband. Die hebben dat is van Solliciteren. Die hebben in de top 40 gestaan. Limburgse band. Solliciteren. En ze hebben ook een liedje. Blief be the mom. Blijf bij je moeder. Blief be the mom. En dat staat voor mij. Zorg dat je altijd dicht bij je eigen moedertje blijft. Want dichterbij dan zij wordt het niet in het leven. En blijf ook dicht bij wie je echt zelf bent. En probeer niet zo knap te zijn als jij. En zo grappig te zijn als Peter Pannenkoek en zo. Whatever. Gewoon Lex. Blijf bij jezelf. Blijf bij de man. Ja. Nou, mooie woorden, Lex. Mm-hmm. Ik denk je dat ze luistert? Volgt ze nog alle dingen? Mijn moeder zit niet te huilen. Die zit niet te huilen. Ja. Oh. Nou, dat is wel heel erg. Maar die heel erg schattig. Als we 5 december... Deze is voor u, hè, mevrouw Uiting. Nee, want vorige keer was het halleke-dalleke idee dat je op de tegel zet. Dus er zit er toch al wel een soort emotionele vooruitgang in. Ja. Maar ik moet nu een eind gaan breien, Lex, voor aan dit gesprek. Het was echt superleuk dat je hier was. Wil je nog even dan op de tegel krabbelen? Ja. Lieve luisteraar, dit was Kunststof vandaag met presentator en zanger Lex Uiting over zijn podcastreeks Liedjes en zijn debuutalbum Lex, dat op 30 september uitkomt. Straks hier op NPO Radio 1, 5 dagen met Mirte van der Drift. En deze keer staat de gele bus in Utrecht bij een asielzoekerscentrum. En het gaat over alleenstaande minderjarige asielzoekers. Een hele fijne avond. Dank meneer Uiting. Morgen in Kunststof een filmmaakster die dromen waarheid ziet worden. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Op 14 en 15 oktober speelt het Residentieorkest het prachtige celloconcert van Elgar en de 7e symfonie van Dvorak. Stukken vol hartstocht en melancholie. Perfect om samen met je geliefde te beleven. Kaarten via residentieorkest.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma.